أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د افغانستان د پکتیا ولایت د حرکت انقلابی اسلامی محمد نبی مولوی صاحب د پکتیکا د ولایت د قومندان خاغلی حاجی صاحب فضل الرحمن صاحب مصاحبه محترم قومندان صاحب که تاسو موږ خپل ځان معرفي کړئ صاحب زه حاجی فضل الرحمن قومندان د پکتیکا ولایت د خیرکوټ د ولسوالۍ اوسیدونکی زه حاجی فضل الرحمن د پکتیکا ولایت د خیرکوټ د ولسوالۍ قومندان یم تازه څومره عمر لري او څومره وخت کې چې په جهاد مو شروع کړی دا صاحب له اول د انقلاب د سور نه تر د نن ورځې پورې په جهاد مو لاس پورې کړی او هم یې کوو او هم ادامه ورکوو څومره مجاهدین فلحال په جهادي سنګرونو کې لرئ مختلف سنګرونه دي نو د هر یو تر قیادت د هر قومندان تقریبا 250-300 او شاوخوا کې نفر لري اوس په موجوده وخت کې د پکتیکا د ولایت د جنگ او جګړو پاتې کې سوالې شي صاحب فعلا خو الحمدلله د خدای فضل ده د پکتیکا ولایت په صورت عموم سره فتح شوی ده او کوم څه شی د ملي حکومت کې پاتې نه دي او ټول مجاهدونو خپل مجاهدي قوتونه د مجاهدو په هغو سنګرو کې چې مخته د ورس په لاس کې وي په هغو ځایو کې نصف کړي دي اوس هلته بمباري جریان لري او که نه نه صاحب تر اوسه پورې سي ولایت فتح شوی ده بیا کوم بمبار نه دی شوی خاتنه حساس په ولسوالۍ کې او کنه په نورو ولسوالۍ کې هم په صورت عموم په ټول ولایت پکتیکا کې نشته تاسو څومره وخت یې چې بیخ وته راغلی یاست او هم د نور د هم د نوموړي ولایت یعنی پکتیکا د څارنې چارې د مجاهدینو تنظیمونو لخوا څنګه اداره کیږي صاحب تقریبا زما 15 ورځې کېږي چې پېښور ته راغلی یم او د مجاهدینو د خپل مابین کې اتحاد لري او هر اتحاد کې یو مشر ده د غول لاري د خپل چارې واګي د غو مشير خلاص کړي او ټول کارونه د غو تصفره شوي دي او هغه اصلاح کوي ځکه چې په ټول ولایت کې شورا لري او عمومي شورا تر اوسه پورې نشته او هر ولسوالۍ کې ځانته یو شورا لري او د موږ د خپل ولسوالۍ د خیرکوټ د ولسوالۍ مولوي ضیاءالدین صاحب مشر دی ستاسو په ولایتي شورا کې څومره اعضا برخه لري زموږ تقریبا 30 نه پاتې د دې شورا ځان او دا نور د خلکو له خوا څخه اداره کیږي د منطقي موهیت خلک په نوموړي آزاد ولایت پکتیکا کې د خلکو اقتصادي صحي او زراعتي اوضاع تاسو څنګه ځبې کوي سب اقتصادي او زراعي او صحي اوضاع ډیره ټیټه راغلې ده ځکه چې په منطقه کې لس کاله جنگ وسی نو هغه منطقه کې یو کال کور سره وځي هغه کور بیرته په شکل نشي لیدل کېدای او تقریبا چې لس کاله وځي نو هغه به څنګه روغ پاتې کیږي زیاتو کړاو سره زیات شانو مشاکل را مختصوي دي چې عبارت له غلې دانې څخه ده او ډېر کاریزونه وران شوي دي تخمو ته ضرورت شته دیغو کاریزو بدولو ته ضرورت شته د صحي جوړولو ته ضرورت شته مدرسو جوړولو ته ضرورت شته او بعضي دغه شی نور کومو کو ته زیات ضرورت لیدل کېږي هلته دارو درمل په اساني سره پیدا کېدای شي او کنه خلک مشکلات سره مخامخ دي نه صاحب خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي پاکستان ته راتګ غواړي او بیا بیرته له دې ځای نه تګ رسیدګي غواړي په یو ځای کې کوم شی نه پیدا کېږي تاسو سره په دې برخه کې چې هلته کاریزونه او ویلې او مکتبونه او مدرسې د انقلاب په واسطه باندې د انقلاب په دور کې وړاندې شوي د منځه تللي دي چا تاسو سره کومک کړی او کنه نه صاحب تر اوسه پورې کوم کومک نه دی شوی او خبرې وو د رډیو له لارې څخه هر اوسې کومکونه کیږي مګر تر اوسه کوم کومک راسره شوی هم نه ده ځکه چې په وطن کې یخنۍ را روانه ده او ټول خلک د یخه او مشکلاتو سره مخامخ دي د بوټ جمپر سیړۍ برتن او دا شیانو ته هم زیات ضرورت لیدل کېږي په منطقه کې خصوصا په ټول ولایت کې آینده ستاسو څه ضرورت دی په دې برخه ستاسو څه پیشنهاد کوئ خلکو ته چې تاسو کومک وکړي په دې برخه نشانه کې صاحب موږ دا پیشنهاد هم دا ده چې کومک وکړي چې منطقه ازاده شي هغه ته باید نظر شي د موسساتو د خارجي بشري کومکونه چې چا د خوا کیږي باید هغه ولایتو سره وسي چې هغه پراخه پیمانه باندې خلاص شوی وي او کوم د ملحد حکومت کوم اثار نه وي کې پاتې شوی صاحب موږ دا خواهش د بینالملل د موسسې څخه کوو چې دا موږ سره کومک او همکاري وکړي د هغو موسسونه هلته اوس څومره کاریزونه او ویالې او مدرسې جوړول ته ضرورت لري چې بیا د هم باید لپاره اباد شي هلته خو زیات کاریزونه دي خصوصا 50 کاریزو ته تقریبا او لسو مدرسو ته او 15 دانو د روختونو ته زیات ضرورت لیدل کیږي په دې د خیرکوټ په ولسوالۍ کې. صاحب همدارنګه په نورو ولسوالیو کې هم د شیانو ته زیات ضرورت لیدل کیږي. که ظاهر شاه دوباره په قدرت تېر شي دي باره کې ستاسو نظر څه شی دی؟ زر سا خو صاحب بېرته راتګ ډېره ناممکنه ده او که راشي هغه نو د مجاهد و د مشرانو کار دی. که دوی ورته اجازه د راتګ ورکړي زموږ لخوا کوم څه ویل نشته په دې کې. نو هغې خو د افغانستان په جهاد کې تر اوسه پورې ډزم نه دی کړی. پاینده مشران یې په تاسو باندې بچیږي، تاسو هغه د یو د افغانستان د نوي مشر په صفت باندې منئ؟ صاحب هغه نو د مشرانو کار ده که هغه قناعت کړي په دې سلسله خو دغه تر موږ دې ته بهتره معلومه ده. نو موږ یو قناعت او که هغه ونه کړي موږ بالکل نه منو. تاسو د بلند څو سفرونه اسلام آباد له او طایب ته د مجاهدینو مشرانو سره څنګه ارزیابي کوئ چې ارزیابي کوئ؟ صاحب د هغه نظر خو موږ بالکل منفي بولو، ځکه چې په یو ملک کې په یو وطن کې چې دومره 1,000,000 مهاجر او 500,000 شهیدان او 1,000,000 نور واړه ماشومان د یخنۍ او ګرمۍ له امله پردو ملکو کې تباه شوي او مړه شوي وي، او دی بیا هم وایي چې د افغانستان په داخل کې د هغو ملحدینو سره بیا هم یو ځای حکومت جوړ کړي، دا ډېره له نظره وتلې کیسه ده. دا نه هېرېدونکې خبره ده، د افغانستان د شهیدانو او د 500,000 شهیدانو او 1,000,000 مهاجرو او د وړو ماشومانو چلیدل نو هغه سره خبرې بې معنا وبللی شوې. نو نجیب او د هغې ګوند خو د افغانستان افغانان دي، تاسو ولې ورسره شریک حکومت نه جوړوئ؟ صاحب نو هغه که افغان دی خو په اسلام باندې موږ خپله ورته شوي یو، د اسلام په نامو باندې هغه اسلام نه غواړي. که څوک اسلام وغواړي هغو ته بېرته هم دعوت ورکړ شوی ده که په داخل د افغانستان کې دي هغه سره حکومت کېدای شي. نو ولن څو بیا حق نه لري چې د افغانستان د مسلې باره کې د مجاهدینو سره د نجیب په پیواز باندې خبرې اترې وکړي؟ نه صاحب، د چې یو اول یې لمسولی دي، اول ده راپاڅولی دي او بیا یې وروسته رانمایي او بېرته یې لار صافول هم دی کوي، دا نه شي کېدای. نو تاسې د افغانستان د مسلې د آینده سیاسي حل او یا د جنګ و جګړې په شکل باندې آزادولو باره کې تاسو څنګه فکر کوئ چې د کومې د دې دوو لارو کې به د کومې یو لارې څخه مجاهدین او یا د دغه مملکت خلک امنیت ته او سولې ته ورسیږي؟ صاحب دا هغه وخت په افغانستان کې سوله تامینېدای شي چې د افغانستان داخله حکومت دا خلک عمومي عفو وغواړي د مجاهدینو له مشرانو څخه، او بیا په دې وخت کې سوله تامینېدای شي د سیاسي حل له لارې. او که داسې شی نه شي بیا به نو جنګ جاري وي صاحب، تر هغه وخته پورې چې د تورې په صدور باندې دی تسلیم شي بیا به نو د ده سره خپل ځان معلومات وشي. که د افغانستان موجوده کمونستان او داخل تاسو تسلیم شي فضل دینه تاسو به دغه سره څه چل کوئ؟ صاحب چې هغه پورو هغه جوړه تسلیم شي موږ به هغو ته پاره صاحب موږ به هغه معاف کړو. کله چې مجاهدین د افغانستان د آینده په حصه کې 1,000 کسه اعضاء یو لویه شورا جوړي ترڅو د افغانستان چارې سمبالې کړي، ستاسو په دغه باره کې څه نظر دی؟ صاحب هغه شورا که چېرته د مجاهدینو او تنظیمونو مشران همدغه تایید کړي موږ یې تاییدوو، که یې تایید نه کړي هغه د دوی کار ده. نور تکرار کسې ستا د دې بیانونو هم چې موږ ته راکړو ډېر شکریه کوو. تاسو کامیاب او موفق اوسېږئ او کور ودانۍ ته استوایو. مهربان.